เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ว่าดีที่เราเป็นอย่างไรที่อันนี้เราจะเห็นว่าชะตากรรมของศาสนาปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงพระอาจารย์ใจโอโอท่องสังมาแตกบักกะโปหมักเผาสังมาหมันกัวโออย่างไรเด้อย่างแต่พีเงื่อนเขาพีหน้าสัมปัตืมย่านแต่ผีปลาสั่นผีดำพันเราค่อยเพื่อหูจักบ่ผีดำพระเจ้าโพธิสาราชปกครองนครเวียงจันทร์อาณาจักรศรีสัตนาคณหดพศ2070ประกาศเผาผีดำทิ้งผีดำสารผีเมืองผีบ้านคนประกาศไปไหว้ไม่รู้จักพระรัตนตรัยเผาผิ่นเราอะพระเจ้าโพธิสาราชเป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาที่เคร่งครัดตรงหนึ่งที่มันโขไม่มีใครทำเหมือนเผาผีดำถิ่นสร้างวัดใจนี่กาพระรัตนตรัยพอเพื่อนผีดำกันเครียดมากต้องกินควายตัวหนึ่งกินเนื้อตัวหนึ่งกินหน้าตัวหนึ่งกินหลายพ่อผีดำเนี่ยพระท่านเผาหัวมันถิ่นพระท่านพระรัตนตรัยบอกกินหนังความหมายว่าย่านไรเด้ย่านแต่ผีห้วนเข่าผีหน้าสัมปตืมย่านแต่ผีตาสัมผีดำพันเราค่อยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ท่านได้ยินอะไรข่าวสารข้อมูลเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวองค์นั้นเดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวแปลกๆสองสามมือมันอยู่ใกล้ๆนี่ภูผาม่านพระวาลาฮะนี่จังหวัดขอนแก่นอาณาจักรเลี้ยงซานอีหยังหวานใกล้ต่งใกล้แก่สลิงกระโบมือปั๊บแปลกๆประหลาดขึ้นมาบัดนั่นนั่นนั่นผีเฮือนเขาผีหน้าสัมผัสเติมผีตาสัมผีดำสิเราค่อยคันพระบดีหน่อยหนึ่งบาทหนึ่งถ้าเบิ้งผีดำสิพ่อยหนังสือพิมพ์บาทหนึ่งลองอยู่หันแล้วเป็นแผลหน่อยหนึ่งเก่าหรือหยังหนังจนเลือดยังยางออกจนอักเสบตายแล้วเรามีแนวดีพระบาทหนึ่งศาสนาพุทธเราเป็นอย่างไรเป็นกันแน่รับจึงแสบบ่ครูเหมือนครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์โตอย่าพากันแสบกันเมื่อไรเด้จะมาคิดในเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวข่าวทีวีตีข่าวข่าวอย่างนี้มีคอลัมน์ใดบ้างที่จะกล้าเอาไปลงข่าวคณะสงฆ์ชาวอำเภอภูเขียวข้าราชการพี่น้องประชาชนประพฤติปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติถวายสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงธรรมปาฐกถาธรรมอบรมสมาธิภาวนามีการเดินจงกรมเทิดพระเกียรติเดินธุดงค์กัน7วัน7คืนไม่มีคอลัมน์ไหนไปให้ลงคันล้มกระพุ้นเป็นอีกพี่อยู่ในในผลบางคนบ่เห็นตะเคือผลคันว่าซัวไปสัมภาษณ์หัวข่าวตัวห้องกับบุญมีบาทเนี่ยผีตาสั่มผีดำพันเราค่อยทีนี้คนทั้งหลายทั่วไปเป็นอย่างไรสังคมทั่วไปเรายังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยฟังให้ดีดูก่อนที่จะทั้งหลายปุถุชนผู้ยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคธรรมเรายังกล่าวว่าพระฮีโร่ปุถุชนปัจเฉทิโตวถามิเขายังเป็นคนภายนอกศาสนาเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชนเมื่อเขายังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมเขาจะมีศรัทธามากแค่ไหนให้ทานมากแค่ไหนก็ตามศรัทธาเขาก็ยังคงเหมือนนิ่มนิ่มนั้นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อวางไว้ณที่ใดก็ยังอยู่ที่นั่นแต่ถ้าลมมาทางตะวันออกนิ่งจะปลิวไปตะวันตกลมท่านมาตะวันตกนิ่งจะปลิวไปตะวันออกฉันใดศรัทธาของปุถุชนผู้ยังเข้าไม่ถึงโสตปฏิยังคธรรมคือองค์คุณแห่งโสดาบันศรัทธาสิงจาคะปัญญาอันมั่นคงนั้นเมื่อเขาถูกกระแสโลกกระทำสมัยนี้เรียกว่ากระแสแห่งโลกาภิวัตน์ประเทศกระทันเข้าเขาจะตูกระเจิงไปจากสื่อไปจากศรัทธาไปจากศีลจากจาคะจากปัญญาร่วงรวมจากศาสนาทีนี้ประชาชนชักหวั่นไหวแล้วผีตาสั่มผีดำเล่าค่อยศาสนาอื่นและที่อื่นตอกลิ้นนี่หุ่นไงตอกลิ้นไงนี่หุ่นไงตอกลิ้นไงนานเขาว่าเห็นบ่เนี่ยครูเจ้าเป็นจังไดที่เจ้าแห่แหนแพนดำเป็นจังไดบาดนี่ไปนอนแง่งๆนี่ครูโคนเขาว่าไปเลยเขาตอกใส่ลิ้นใส่หนังเขาบัดเช่นไรผีปลาสั่มผีดำพันเราก็ในช่วงนี้จะต้องถือว่าเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของศาสนาเราทั้งหลายจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพุทธศาสนา ได้เคียงด่าเคียงไหลร้อยรัดดวงใจเป็นสิ่งที่พ่อเป็นเป้าหล่อหลอมจิตใจของประชาชนชาวไทยตั้งแต่เริ่มในประวัติศาสตร์ชาติไทยจนมาถึงวันนี้แต่บัดนี้กลัวเหลือเกินว่าหนังสามเกลียวสิไกลจากเสือกขาวรัฐธรรมนูญของเราทำยังไงจะเซ็นรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็หมดหนทางที่จะไปถ้าเกิดวันหนึ่งผู้ที่มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติเจ้าใหญ่นายโตของเราเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยไม่มีชาวพุทธหรือมีชาวพุทธน้อยเปอร์เซ็นต์ลงเมื่อนั้นพุทธศาสนาจะเป็นยังไงอาตมาอยากจะยกตัวอย่างประเทศเวียดนามใต้ประชาชน 80% ถือพุทธศาสนาแต่หัวหน้ารัฐบาลและคณะรัฐบาลและผู้มีกำลังทางทหารถือศาสนาหนึ่งขอออกชื่อคือศาสนาคริสเตียนประธานาธิบดีโงดินเดียมส่วนโงดินมูนั้นเป็นผู้ควบคุมกองกำลังหลังจากนั้นก็มีโงดินถึกหรือว่าโงดินถึกเป็นน้องชายเป็นหัวหน้านักบวชเป็นคาร์ดินาลในศาสนาคริสเตียนศาสนาไม่ได้สอนให้เราทะเลาะกันแต่ว่าบุคคลทีนี้หลังจากนั้นก็มีโงดินข่อยโงดินคานโงดินเทียนบุคคลเหล่านี้กลุ่มกำลังทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางสังคมทางการเมืองทางบริหารตุลาการนิติบัญญัติในตระกูลพอเปลี่ยนจากเวียดนามแยกเวียดนามใต้เวียดนามเหนือฝ่ายเวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ไปเวียดนามใต้เป็นสาธารณรัฐเป็นประชาธิปไตยไปเป็นเสรีนิยมพวกพี่น้องชาวพุทธก็หลั่งไหลมาซึ่งดั้งเดิมแล้วก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วในที่สุดก็เรียกร้องรัฐธรรมนูญขอพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะประชาชน 80% ถือพุทธศาสนารัฐบาลก็เริ่มแสดงปฏิกิริยาแข็งกร้าวโดยการจับบุคคลผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญคือหัวหน้าก็คือพระติ๊กกวางติ๊กตีกวางเข้าคุก100วันใกล้จะถึงวันวิสาขะปีนั้นใกล้จะถึงวันวิสาขะวันที่8เดือนพฤษภาคมปีนั้นวันที่ตั้งแต่วันที่7วันที่6ที่7ไปรัฐบาลประกาศห้ามชาวพุทธชักธงเสมาธรรมจักรขึ้นเหนืออารามหรือในเหนือแผ่นดินทั้งปวงในแผ่นดินนี้ถือเป็นวันฉลองถือเป็นวันฉลองวันชาติแล้วก็ถือเป็นวันฉลองการเป็นบาทหลวงเป็นคาร์ดินาลครบ25ปีของท่านโงดินทราบว่าประชาชนทั้งเมืองเวทั้งดานังทั้งไสง่อนเนี่ยรู้สึกตัวอึดอัด 80% ของชาวบ้านชาวเมืองถือพุทธว่าไงว่ากระโปรงของข้าวเนี่ยเป็นพุทธแต่ว่าโอห้องค่ำเป็นผู้มีอำนาจปกครองในที่สุดประชาชนก็เดินขบวนเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมว่ารัฐบาลได้ริดรอนสิทธิอันชอบธรรมในการนับถือพุทธศาสนาของชาวพุทธซึ่งมีจำนวนมากของรัฐบาลเนี่ยยกเลิกข้อห้ามอันนี้กฎอันนี้ปรากฏว่าคำตอบของรัฐบาลก็มึนตึงแข็งกร้าวส่งกำลังตำรวจเข้าตึงให้สลายมหาชนก็เดินขบวนกันด้วยความสงบมากมายเมืองเวดานังไซง่อนเมืองใหญ่ๆในที่สุดรัฐบาลก็ลากรถถังออกมาคำตอบต่อไปก็คือปืนระเบิดนักเรียนนักศึกษาพระถูกยิงประชาชนมากมืดแผ่นดินก็ถูกยิงตายกันเป็นเบือเลยเป็นใบไม้ร่วงทีนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วพระในประเทศเวียดนามมีสองนิกายคือนิกายเถรวาทอย่างเราแล้วก็นิกายมหายานมหายานจะมากกว่าทั้งสองนิกายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยร่วมกันไม่ได้เลยแต่วันนี้เริ่มร่วมกันพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะผมขอร้องว่าอยู่ที่นี่ถ้ามีอยากให้เรามีธรรมยุทธมหานิกายขอให้เรามีคณะสงฆ์ไทยภายใต้พระธรรมวินัยของพระศาสดาจะดีที่สุดทีนี้วันนั้นประชาชนถูกฆ่าตายมากกำลังทหารกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ตึงกำลังหมดทุกเมืองใหญ่ๆลากรถถังออกมาประกาศเคอร์ฟิวประกาศกฎอัยการศึกมีพระสงฆ์องค์หนึ่งที่มีเมตตาธรรมสูงมากมาจากภูเขานครเวคือท่านวิทวามดึกท่านมีอายุ70กว่าปีแล้วเป็นพระกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาอยู่บนภูเขาใครๆก็เลื่อมใสท่านลงมาด้วยท่านมายืนเทศอยู่ที่ฟุตบาทที่เมืองเวประกาศขอให้พี่น้องชาวเวียดนามซึ่งเป็นสายเลือดอันเดียวกันจงอยู่ในอาการสงบจงเลิกเข่นฆ่ากัน เราเกิดมาร่วมที่ร่วมน้องร่วมแผ่นดินเดียวกันเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแม้ว่าเราจะถือคนละศาสนานั้นก็เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า The purpose of God แกอธิบายของแกไปหลังจากนั้นท่านก็แยกแยะว่าในทางคริสต์ศาสนาก็ถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้คนถือศาสนาต่างๆกันไป We are sons of God believe together we must be to love other we add according to the purpose of God ท่านแสดงธรรมของท่านไปตีข่าวออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์โดยคุณเจมส์ฟอร์เรตที่เขียนให้องค์การสมานไมตรีสากล International Fellowship of the Corporation ตอนนั้นท่านแสดงธรรมดีมากเลยอาตมาอ่านดูแล้วก็น้ำตาไหลขนลุกถึงบทประธรรมที่ท่านแสดงอย่างราบเรียบให้พี่น้องชาวเวียดนามเลิกเข่นฆ่ากันหลังจากนั้นท่านก็ย้อนคืนมาย้อนคืนมาสู่พุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแม้เราจะถือคนละศาสนานั้นมันก็แล้วแต่กรรมที่จำแนกไปกรรมังสัตเตวิภัชติท่านแสดงคำของท่านไปท่านบอกตรุกลายตีหินเหยียบเถียงอักดาวโดจงถึงบ่าวก้าวพียุ่งดุยายานางดาวแสดงทำไปยังไม่จบเสียงตื่นสนั่นขึ้นคนตายเป็นเบื่อวันนั้นธรรมเทศนาของท่านได้รับการบูชาตอบกันเทศของท่านคือเสียงปืนและระเบิดจบลงพร้อมด้วยกรรมสูตรที่ท่านแสดงตุกรายตีหินเหยียบเถียงอักดาวโดจงหึงบ่าวก้าวพีคือมาจากภาษาบาลีว่ากรรมังสัตเตวิภัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันหลังจากนั้นเราทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมได้ทำกรรมดีกรรมชั่วย่อมเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมเลิกเข่นฆ่ากันเถิดเราอยู่กันไม่นานก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรคนรักคนชังเข้าเรือแห่งชีวิตคืนสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าการเทศกันนั้นได้รับสนองตอบด้วยเสียงปืนและระเบิดผู้คนตายเป็นจำนวนมากท่านก็เดินกลับวัดลงมาใหม่อีกภาคเด่นมหาชนร้องไห้คร่ำครวญกันใหญ่แผ่นดินในเวียดนามมันนั้นรู้สึกจะมืดมนแล้วท่านก็ลงมาใหม่ที่นี่ในย่ามของท่านมีสองย่ามย่ามหนึ่งท่านล้วงมาเป็นกระดาษท่านก็หวานผู้คนก็เก็บคนคงจะเข้าใจว่านั้นจะเป็นผ้าประเจียดหรือจะเป็นของดีแบบหลวงพ่อโคนก็ไม่ทราบทุกคนก็ไปแย่งกันเก็บแต่สิ่งที่คนทั้งหลายคาดไม่ถึงรู้ไม่ทันเลยท่านล้วงไปย่ามที่สองเนี่ยก็เอาเมืองท่านในล่วงเอาถุงพลาสติกซึ่งมีน้ำแดงๆอยู่ภายในเอามาท่านก็มาเทราดตนเองจุดไฟเผาไฟลุกพึบท่วมตัวท่านนั่งสงบเหมือนกับนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปไฟลุกโชนตัวของท่านไม่กระดกกระเดิดตายเผาตัวตายในกระดาษที่ท่านทิ้งออกไปนั้นท่านเขียนเป็นบทฉลองของท่านว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตน้อยของข้าพเจ้าเพื่อเป็นประทีปส่องใจอันมืดมนของพี่น้องชาวเวียดนามข้าพเจ้าขอตายท่านใช้คำว่า redemption on of the people in Vietnam ท่านบอกว่าขอตายเพื่อไถ่บาปกับพี่น้องชาวเวียดนามทุกๆคนขอให้เลิกเข่นฆ่ากันข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความมิจฉาทิฐิข้าพเจ้าตายเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินเพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นเพื่อยุติการเข่นฆ่าสายเลือดเดียวกันเพื่อให้หัวใจอันมืดมนของพี่น้องชาวเวียดนามได้เห็นแสงจากที่ดวงน้อยนี้ส่องสว่างขึ้นให้เลิกเข่นฆ่ากันในกระดาษท่านเขียนไว้เท่านั้นแต่ยังไม่มีใครได้อ่านเพียงแต่จับมายังจับข้อความไม่ได้ไฟก็ลุกพลึบท่านก็นั่งตายมานั่งต่อหน้าพุทธรูปเพราะนิกายมหายานดันเน้นที่โพธิสัตวัตรคือการประพฤติตนเป็นโพธิสัตว์การกระทำอย่างนั้นชื่อว่าเป็นการไม่เบียดเบียนสูงสุดคือก่อนที่ตนเองจะไปเบียดเบียนผู้อื่นในมติของมหายานไม่ให้ตนเองไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เลยเบียดเบียนตนเองและเพื่อให้การตายของตนเองนี้สะดุดความรู้สึกการเบียดเบียนของผู้อื่นให้จบลงท่านจึงใช้คำว่าข้าพเจ้าขอตายเพื่อไถ่บาปพี่น้องชาวเวียดนามทุกคนขอเอาชีวิตน้อยๆของข้าพเจ้าเป็นดวงประทีปส่องแก่อันมืดมนของพี่น้องชาวเวียดนามฟ้าร่ำมืดมนไปหมดเลยชาวเวียดนามร้องไห้คร่ำครวญไปหมดผ้าทายออกดาวเทียมผ่านไปทั่วโลกผู้คนทั้งหลายโศกเศร้าสลด หลังจากนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ยินยอมการฆ่าตัวตายจะมีมากขึ้นแม้แต่นักบวชในศาสนาคริสต์ผู้ที่ยึดมั่นในพระคริสตธรรมที่พระเยซูไม่ได้สอนให้เบียดเบียนกันพระองค์ทรงกล่าวว่าเขาตบแก้มซ้ายเอียงแก้มขวาเขาตบด้วยเขาฟ้องศาลเอาเสื้อคลุมของท่านตรงวิ่งเอาผ้าห่มให้เขาด้วยเนี่ยคำสอนที่ดีมากเลยในคำสอนคริสต์ศาสนาแต่คนเข้าไม่ถึงก็เอาศาสนาเอาลัทธินั้นมาเบียดเบียนกันพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นิ่มนวลไม่รุนแรงแข็งกร้าวเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนละมุนละไมถ้าผู้นำในแผ่นดินผู้มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติไม่มองเห็นคุณค่าความสำคัญอันนี้ไม่เซ็นรับรองไว้ด้วยรัฐธรรมนูญต่อไปนี้อาตมาคิดว่าจะถึงวันหนึ่งอัสดงแห่งพุทธศาสนาจะหมดไปจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ในเวียดนามนั้นหลังจากฆ่ากันไปกันมาแล้วนักบวชหญิงคนหนึ่งชื่อนัทชีมายเป็นนักบวชศาสนาคริสต์เป็นแม่ชีเธอก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลยุติคำสั่งจากสำนักใหญ่บาทหลวงให้แกกลับวัดแกไม่ยอมกลับแกพูดน่าฟังมากแกบอกว่า How country are pray for our body religion or moral in pray for sleep not necessary to turn back to the church แกบอกไม่จำเป็นจะต้องกลับคืนสู่เชิดประเทศชาติบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของร่างกายแต่ศาสนาหรือคุณธรรมนั้นเป็นที่อยู่ของจิตใจเราจะต้องมีที่อยู่ทั้งจิตใจทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งร่างกายทั้งจิตใจความหมายของนัทธีหมายเธอต้องการให้ประเทศนี้ยังอยู่เป็นที่อยู่ของร่างกายให้ศาสนาพุทธยังอยู่เป็นที่อยู่ของจิตใจพี่น้องชาวพุทธให้ศาสนาคริสต์ยังอยู่เป็นที่อยู่ของจิตใจพี่น้องชาวคริสต์ร่วมกันอย่างสันติภาพปรากฏว่าเธอก็ได้เผาตัวตายร่วมกับพี่น้องชาวพุทธเหมือนกันในที่สุดถั่วสุกงาไหม้กระทะลุกเป็นไฟการเผาตัวตายของท่านปิดกวางดึกนั้นเป็นเหตุให้เถรวาทและมหายานซึ่งไม่เคยร่วมงานกันเลยบัดนี้รวมกันเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้ตั้งเป็นสภาพุทธจักรแห่งเวียดนามเกิดขึ้นรวมกันต่อสู้สุดท้ายวิกฤตชาวพุทธได้ฆ่าตัวตายมากขึ้นหลังจากนั้นรัฐบาลก็เข็นฆ่ามากขึ้นเอาไปเอามาสุดท้ายกองทัพรถถังจากเวียดนามเหนือก็เคลื่อนพลเข้ายึดเวียดนามใต้กรุงไซงันได้อย่างง่ายดาย2516เมื่อยึดไซงันแล้วก็ประกาศลบไซงันออกไปไม่มีชื่อคำว่าไซงันอีกแล้วกลายเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหมดชาติหมดศาสนาทั่วสุกงาไม่กระทะลุกเป็นไฟสาเหตุนิดเดียวโอท้องแตกเรือแตกกระโปงมะพร้าวทีนั่งหมั่นก็โอแตกกระโปงมะพร้าวกะลามะพร้าวที่มั่นคงนั้นไม่มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติเพราะนั้นปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าความมั่นคงในแผ่นดินนี้เพียงพอขอให้ท่านทั้งหลายตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพุทธศาสนาที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเมื่อใดหนังสามเกลียวไกลจากเชือกขาถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนาสถาบันชาติเนี่ยแยกกันออกไปเนี่ยเมื่อนั้นความสุขสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินนี้จะพังทลายลงทันทีปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อศาสนาของเราจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงลงลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองเริ่มจะขาดระเบียบวินัยมีใครยาวสาวได้สาวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันแล้วก็กินซึ่งกันและกันขาดศีลขาดธรรมเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้บ้านจองเจาะเมืองแจงแจล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อใดก็ไม่เอามาถึงที่นี้ก็ยังมีคนดีอย่างน้อยในอำเภอภูเขียวของเราอย่างท่านพระครูท่านเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าคณะอำเภอท่านเจ้าคณะจังหวัดทางฝ่ายคารวะอย่างคุณโยมประกอบอย่างท่านญาติโยมทั้งหลายเนี่ยยังมีความสนใจกระตือรือร้นที่จะประพฤติธรรมแต่กำลังของเราเนี่ยไม่พอหรอกนะไม่พอเพราะว่าอำนาจบริหารตุลาการไม่ได้อยู่ที่พวกเราจึงบอกว่าไปทั้งไกลแห่งเลี้ยวหลังเลี้ยวหนาฝ่าแห่งหอกหนองประแห่งท่าแอลเนื้อแต่พระกระโปงหมกผ่าพระกันเต่นกันแลนเอาศาสนาเอาศีลเอาธรรมถ้ายังมีโตเป็นอย่างไรเอาน้ำในบ่อคันจะบอกเวลาแผลปัจจุบันใช่เองวัน อาตมาก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเดี๋ยวนี้วันนี้มานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมมีแต่พระไม่มี 5,000 ษา 8,000 ษา 10,000 ษาลงมาถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ค่อยจะมีต่างก็มีไฟเพื่อศาสนาเหมือนกับว่ามันกำลังจะหมดท่านหลายเราสังเกตดูตะเกียงสีหมอดนี่ตะเกียงสีหมอดเคยเห็นบ่มันสิรีโล่งๆๆได้ที่มาอีมันลุกซะก่อนแล้วว่าเพิ่นซะก่อนจังหมอดกระบองสิมาเห็นบ่ผู้เฒ่ามันสิรีโล่งๆๆได้ที่มาอีลุกว่าซะก่อนแต่ก่อนนี่บ่ในการบวชชีบวชพันถามแม่พ่อใหญ่30ปี40ปีก่อนมีบ่เพิ่นเอิ้นไปบวชชีพามนั่งสมาธิภาวนามีบ่บ่มีเฒ่าภาษาผู้เขียวผู้เหียงบ่มีแต่กี้บ่มีทั้งบ้านอาตมากับบ่มีคือกันนี่มีเพราะสมัยนั้นยังไม่เสื่อมเมื่อมีความเสื่อมความเจริญก็แฝงอยู่ตรงนั้นอัญญมัญญปัจจโยเมื่อมีความเจริญก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันกำลังยิ่งกันเสื่อมก็เสื่อมแบบกันแก่กันยันจนบ่คิดว่าสิเป็นได้เป็นยังไงสังขารบางทีก็เป็นไปบ่ได้แต่เสร็จแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆทีนี้ความเจริญนี่ก็เกิดขึ้นสมัยก่อนมันมีเด็กบัวขาวนั่งสมาธิภาวนาบ่มีพระก็บ่เคยว่าจักเถื่อขึ้นมาได้ก็ได้ใบลานเอกสมิปนสมณีกิรังได้ยินมานี่ยังมีในกละขาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานี่สิก็นั่งดูนะพระยาตั้งถือในกระดิ่งนี่ก็ฟังฟังเอาบุญพระก็เทศน์ยังสิจะกินหลังเดือดเทศน์นางงานางงาสมบินนาตัมมาตัมมาเมนนกนาโยงบินนาสูงนาสูงนาเมนนานกนาแห้งขาวงานแจ้งนาแจ้งเมนนกนาย่างประชันข้างเหลืองเหลืองนาเมนนานกนาเอียงดำมาเมียงเมียงเมียงเมนนาหมีสู้ซี่เมนนาสร้างข้างย่างข้างย่างเมนแมงมุมเจ้าคืออะไรไม่ตายยังจะสาบสิ่งมึงนั่นก็ได้ไรไม่เห็นสั่งมันมีเรื่องเท่ฉันบอกเรื่องก็ไปสั่งไปเลยงงตั้งเลยฉันเป็นที่ดีตลอดแก่แหลกแต่อาตมาเนี่ยเป็นคนถูกติดแม่จะหน่อยแม่เป็นคนถูกคนยากพ่อแม่ไปหาเข่าไทยบ้านน้ำท่วมหน้าง่ายขั้วมาใหม่ไปหาขอเข่าขอป่าไม่กินยังไม่เศร้ากันไปแม่ก็บอกไปหาเก็บใบตองกุ้งตองสาดซอยเอื่อยดื้อแม่สีห่อของฝากอันนั้นห่อของฝากมันไปว่าเอาไปเลี้ยงเขาแต่ก่อนศีลธรรมยังดีงามทุกอย่างให้พ่อได้แบ่งกันกินคนมีศีลธรรมอยู่นั่งกันได้คนบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองเนี่ยหักแกนเนี่ยมาทุกอย่างแขนว่านเอิญใจกันมาวิ่งเขาคู่จิตจีได้เนี่ยซ่อนห้องไปเรียกเขาก็เพื่อได้กินเมียทุกอย่างอาตมาไม่ได้เรียนหนังสือจบป.4ก็จบเลยมัธยมชั่วโมงเดียวไม่เคยเรียนเมื่อบวชนักธรรมตีก็ไม่ได้ไปเทศก็จะเอิญมาหาจากอายเด้บางทีเขาจะเป็นด็อกเตอร์จำว่าต้องคือตั้งในการขัดแม่ครับไม่ได้อย่างนี้หรอพ่อแม่ทวงหน้าผมไม่ได้เลื่อนอย่างนี่จะไปหาเขาแต่ว่าสิ่งที่แม่ไม่ทิ้งคือวัดทวงหน้าคนได้ก็ไปจังหันแล้วนั่งก้นแม่ไปจังหันไม่ตีบ้านเนี่ยคนให้ดูเจอไว้คันจะได้ลูกดีหนึ่งหาเลือกแม่ดีๆอ้าวเมียอีถ้าอยากได้ลูกร่างกายดีต้องเลือกพ่อเห็นบอกเขาใจเห็นเงี้ยพันน่าผสมบอกงานเตะเสพหูงานตาตาบักเก้าแสนบักแปดแสนเก้าล้านนี่วัดถ้าจะเอาร่างกายให้เลือกพ่อถ้าจะเอาจิตใจให้เลือกแม่เมธาวิมีศีรวตีสัสุเทวาปฏิปตายัสซาเตปฏิคำนั้นคือหญิงใดมีศีลหญิงใดมีศรัทธาหญิงใดมีปัญญาปฏิบัติแม่ผัวเฮ็ดนำยาคือเทวดาท่านว่าหญิงนั้นน่ะเป็นรัตนนารีบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นเอธิสาสุภริยาสุโตรัชชัมปิทิสัมปติบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้แว่นแคว้นแผ่นดินก็สามารถขนของไปได้ไปที่ไหนก็ได้เป็นใหญ่ในทิศคันเมดีนี่นี่จิตใจดีฉลาดหูจักสิ่งจักคำลูกจะเป็นคือแม่หลายกลัวเป็นคือพ่อแม่จะเป็นคือพ่อนี่เป็นเรื่องร่างกายอารามานี่ติดแม่บอกคือพ่อแม่นี่ไปว่าเบ้าเป็นกาเป็นกรแม่นี่พ่อแม่ก็น้อยบาดเนี่ยพ่อเ ถ้าไปได้บังลาไปจังหันให้เมย์นี่เมย์จะไปหาของป่าพวกเนี้ยตายป่าบ่พวกหัวบ่คนท้องหญ้าตายไปจังหันนี่เลยมันแสบยิบกินไปน้ำทั้งเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะว่าดีเฮี้ยนกินไปได้พันห้าอันนี้จะแสบเงี้ยดีไปยังใส่ถ้วยไปใกล้กับว่าได้ห้าหัวงงงามปานอีกอย่างหนึ่งมึงจะไปใกล้ของกูได้เอาไว้ใส่ถ้วยเอาไว้ใส่ถ้วยนะแปลว่าเอาไว้จังหันมือเองให้พระกินนี่จะเนื้อดีๆบัดให้ลูกกินบดีอันนี้จะแซ่บเอาไว้ใส่ถ้วยจะไปต้องของกูได้กูจะไปใส่ถ้วยประทับใจมากโตมาจึงรู้ว่าโอ้เว้พ่อแม่เฮารักษาศาสนานี่ปานนี้เนื้อกินดีๆบ่ให้ลูกไว้ให้เจ้าพระบัดบ่ได้กินบัดเพิ่นให้ไปจังหันยิบกินไปน้ำทางแม่นมื้อแซ่บคันเพิ่นรู้เพิ่นตีป้ายบางเถื่อไปฮื้อนนั่นฮื้อนนี่เพิ่นบางทีเวลาฝากแน่พายไปสี่ติ๊บห้าติ๊บเมื่อหอดกลางคืนสมัยก่อนไม่มีทีวีถึงไม่มีวิทยุนอนแอบขังแม่ให้แม่เว้านิทานเพิ่นก็เว้านิทานแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญใส่เข้าไปในสมองนี่มันยังเห็นจักยานบาปยานบุญต่อว่ายบาร์ก็โอ้ยแม่มืออื่นขอบไปดอกจังหันทั้งนี่เงื่อนตาไม่ทิศเอิ่นคนนั้นเอิ่นบุญที่ข้ามท่ายนี่จะผู้ฝากสี่ติ๊บคนมือหนึ่งว่าฉันแม่ว่าบักหลาอย่าปากเพิ่นฝากเฮาก็ได้ครึ่งนึงเพิ่นก็ได้ครึ่งนึงว่าท่านได้ยังได้บุญเพิ่นว่าเพิ่นก็สิกังหันยังสิเฮาไปหายังเอาฝากหลายครึ่งก็เฮียงได้หลายตัวเพราะว่าสิหันใจห่วงแต่ดังเพิ่นท่านบ่ของเฮาก็เอาก็จักยังดอกหักลงดีใจอยู่น้อยๆว่าสิได้บุญนําเพิ่นทีนี้มันก็จําเพิ่นเฮ็ดอันว่ามันนี่ได้ตีได้แต่น้อยๆเพิ่นขาวหัวแจ้งแม่นนกงาย่างว่าท่านสู้สิแม่นนาช่างข้างดังข้างดังแม่งงมเอ๋เพิ่นไล่มาให้หยังหนอเป็นหน่อยสั่งคันว่าแม่คนเป็นให้นกแม่พระวันนกสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เสื่อมลูกก็ยังเชื่อพ่อเชื่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองหูจักย่านบาปเงื่อนกินเขาให้แม่ให้สั่งสอนแม่บดีนั่งน้ำตาหยาดเพื่อไปพระเขาบดีได้บดีกินแค่แม่ให้พ่อจมกินบ่อิ่มคันที่ลูกนี้สัจจันทร์ขลำพระบาทนี่ท่านพ่อแม่เล่าบอกตอนเสพเขาลูกนี้ขลำนั่งให้คนมือจะไปเล่าได้บ่หันนี่จะให้ที่จะได้นั่งให้เสพเขาลูกไม่ที่สอนให้เบิ่งหันคนมือไม่ได้ญาติพ่อญาติแม่แต่ก่อนนั่นให้กระบวนนี้ตีบ่พายพ่อแม่หายบ่เขียดจะนี่ว่าแห้งบ่ได้โอ้ผู้ขี้เพิ่งตาแดดนี่บักหลาอีนั่งอีค่ำว่าแห้งกระจาดได้สนีและทั่วแลนรุนหลายๆอยู่ได้เพราะว่าไปกรุงเทพสําเร็จว่าซั่นไปนี่ซั่นน่ะนั่นเป็นจังซั่นคู่มือนี่มีแต่ญาติลูกและนางสําหรับเด้อนี่จะเว้าหลายๆเจ้านั้นเฒ่าแล้วเกิดแต่แห้งกินบังหยุ่งอยู่ซื่อแน่สมเฒ่าแน่ว่าซั่นนี่ญาติเข้ามาจะหันหน้าเข้าฟ้าแล้วบ่ตกใจพะเนาะก็บ่เนาะเรื่องเด้อเอ้ยน้อยผู้ขาไปเถิดจะมันนั่นตายลูกมันทั้งว่าแต่มันห้อยคู่หนูคู่หมอสิว่าอีเฒ่านี่ตายหมาตัวสลึงแล้วล่ะลูกจําหลายให้เจ้ามกตกใจนกไม่ไงผู้ใดได้เว้าให้พ่อให้แม่ให้แน่นั่นเตรียมตัวตกนรกให้ยี่สิบบาทคันไม่อยากตกนรกคันคือโอ้กูเฮ็ดจังได๋เนาะพ่อแม่กูคือให้มือน่ะเมื่อห้ามนี่ละยกดอกไม้ทูเทียนไปหรอกขาดมาดมาไปตักบ่หันอีพ่อเอ้ยแม่เอ้ยค่อยตาบอดแต่กี้ค่อยหูหนวกค่อยบ่ได้ยินค่อยบ่จักหยังอย่าเพื่อให้ข่อยเป็นบาปเป็นกรรมข่อยบ่เฮ็ดอีกดอกแม่เอ้ยไปซั่นนั่นโลกอัตตูกึกโลดมันบ่เอาเจ้าเสียดไว้นี่ไว้คันลูกดีลูกเชื่อมันได้ก็ตามยังบ่คืนคันฝันว่าลูกดีแต่ฝันก็หลงดีใจงอนตื่นขึ้นมาก็ยังบ่มีกล่าวคือเก่ามันคืนบ่ฝันว่าลูกเจ้าของดีดีหลงดีใจอันนี้มันเป็นที่พ่อที่แม่เหมือนกันสมัยก่อนนั้นลูกเชื่อฟังพ่อแม่มากครูบาผู้สาวคุยกันมักม่านท่านหายหลายแล้วแต่พ่อแต่แม่ให้เจ้าไปสู่ไปขอเพิ่นให้เอาตาบอดก็เอาหูหนวกก็เอาแต่พ่อแม่บ่ให้เอาเฮ็ดจังได๋ก็สุดแต่พ่อแต่แม่คนนี้แล้วแต่ลูกเพิ่นว่ามันจะเอาไผก็ตามนะเฮ็ดเฮาหมดสิทธิ์ที่จะไปบอกไปสอนเขาผู้นั้นเป็นจังได๋ล่ะแล้วบางจุ่มบางซุ่มมันแน่แล้วบางเสือบางแท่งมันแน่แนวเสือบนนี้เสือแนวเจียบนนี้บางเสือกระถางบนนี้เสือขี่กระพร้อมเมว่าว่าอย่าเข้าท่าปันใดผู้นั้นดีไปจังได้เนี่ยสว่าเอาแม่เจ้าสว่าจะไม่ก็เอาแม่สว่าถ้าแม่นับสิบเลยเสมอเนี่ยเขาเลยไปเขาก็เอาเขาจะไปใส่เขาก็ไป เมื่อไปดำเยงหย่านบุญคุ้นพอแม่เหือดเหือดหายสิจาขาดาเทียงสิบไปดำเยงหย่านคุ้นแห่งคู่บาข้องโบห้านสิเราทม